Αισθάνεστε ότι σας εξαπάτησε ο κύριος Κοτζιάς. Αισθάνεστε το ίδιο και για τον Αλέξη Τσίπρα? Αισθάνομαι, ναι. Αχού, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Αισθάνεστε το ίδιο και για τον Αλέξη Τσίπρα? Αισθάνομαι, ναι. Αχού, θα ξεσκίσω τα πρικιά μου. Δεσμοφύλακα, πάρε με μέσα. Τον εξαπάτησε και ο Τσίπρας. Ήτανε θύμα. Το λέει πια εβδομάδα με εβδομάδα, γίνεται καλύτερο όλο αυτό το έργο. Δεν αργεί το μιζαμπλή. Δεν αργεί, θα γίνει χαμός. Θα γίνει κομμωτήριο, έρχεται. Πώς το περιμένουμε, πώς το περιμένουμε. Φορτώνουμε. Αυτό είναι που κρατιέται τώρα. Ευτυχώς που είναι σοβαρός ο Τσίπρας και δεν θα έχουμε μεγάλο καυγά. Θα δώσει τόπο στην οργή. Το ότι είναι σοβαρός περνάει έτσι. Πώς θα το περάσουμε. Δεν είναι. Τι λένε οι εταίροι? Είναι πολύ σοβαρός. Οι εταίροι μας τι λένε? Οι εταίροι είναι ο καλύτερος που είχαμε ποτέ. Δεν σημαίνει ότι είναι και σοβαρός. Οι σύμμαχοί μας τι λένε, οι σύμμαχοί μας? Πιθύνιος, πρόθυμος. Δεν έχουν καλύτερο. Δεν τους νοιάζει η σοβαρότητα αυτούς. Τους νοιάζει αυτούς, σε αυτούς. Τους νοιάζει η προθυμία. Αυτό έχει. Σε μια συνεργασία, ποιος είναι ο πιο καλός συνεργάτης είναι το θέμα. Θες να αυτοαναγορευτείς πρόεδρος? Δεν βαριέσαι, σιγά είναι το και άλλη. Στη Βενεζουέλα. Το είδες χθες. Διαδήλωση μεγάλη βέβαια, χαμός. Πάνω από 60.000, γιατί εδώ μαζεύονται 60.000 στο Σύνταγμα. Και αυτό αναγορεύτηκε ο πρόεδρος ένας. Βενεζουέλα θα μας κάνουν. Βενεζουέλα. Βενεζουέλα. Και πριν αυτό αναγορευτεί, τον αναγνώρισαν 5-6 χώρες. Στα κολόχαρτα ερχόμαστε πάλι. Ναι. Σιγά σιγά. Ναι. Όχι, δεν λέω για μας, λέω για αυτούς. Κάπως να το φέρουμε και σε εμάς. Και, και βλέπω τις χώρες που βγήκε μια λίστα με τις χώρες που αναγνώρισαν αμέσως τον νέο που αυτό ανακηρύχθηκε. Ούτε καν πραξικόπημα. Δηλαδή, πραξικόπημα σημαίνει βγαίνει ο στρατός, καταλαμβάνει τα μέσα εκεί, τα κτίρια που πρέπει και ό,τι πρέπει να γίνει. Τι ξέρει ο κόσμος? Ότι να βγαίνει με εκλογές, να τα είδαμε και με εκλογές. Σωστό και αυτό. Τι ξέρει ο κόσμος? Να ψηφίσει καμιά βλακιά. Λοιπόν, εσείς δεν ξέρετε. Εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, ξέρουμε. Τώρα σαν να βγει ο Κούλης και να πει: ψηφίζατε βλακίες 45 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρω καλύτερα. Είμαι πολιτικό τζάκι, τα ξέρω. Ναι. Πρωθυπουργός. Γεια σας. Το αξίζω δικαιωματικά. Κάπως έτσι. Και να βγει αμέσως να αναγνωρίσουν οι υπόλοιποι. Μέσα στις χώρες, ξαναλέω, που αναγνώρισαν και το Κόσοβο. Βλέπω σήμερα το Κόσοβο δεν είναι χώρα από ό,τι γνωρίζουμε όλοι. Εκρατήδιο αυτό. Τίποτα δεν είναι. Είμαι αυτόνομο, είμαι παράξενο. Θεωρητικό είναι επαρχία της Σερβίας. Ωραία και. Τι και. Έχει δεν μπορούν οι επαρχίες. Έχει δική του σημαία. Θέλω να πω είναι. Επειδή έχει λυθεί το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων. Ότι η καρδίτσα, ας πούμε, μαγείρε δεν μπορεί να αναγνωρίσει κάτι, άμα θέλει. Άμα την έχουν αναγνωρίσει οι Αμερικανοί, όντως είναι ανεξάρτητο κράτος η καρδίτσα. Μια χαρά, κανονικά. Αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναγνωρίσει οι Αμερικανοί. Το Καστελόριζο, που το έχει αναγνωρίσει όλος ο κόσμος πια. Αυτό θα πάει αλλού. θα έχει άλλη κόκκινη σημαία. Επειδή το ΝΑΤΟ είναι εκεί και φτάνει. Πάρε το Κουκουέ. Όχι, την Τουρκία. Α, άλλο. Τι να, πήρε την Ακρόπολη του Κουκουέ. Τι άλλο θες? Την άλωσε? Όχι. Την ομόρφινε. Εντάξει. Με γιατί... δύο πανό. Α. Έδειξε λίγο αυτό ο βράχο τώρα μπέζε εκεί. Ποια είναι τα γνωστά People of Europe? Όχι, αυτά ήταν τότε. Α, αλλά... τώρα μπήκαν άλλα πανό. Για τη συμφωνία των Πρεσπών. Για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, ναι. Τι λέει το Κουκουέ? Θε να σου πει το πανό υπέρ τη συμφωνία? Ναι. Φανατικά. Άμα προφανώ. Καλά, δεν ξέρει τίποτα, δεν ασχολείσαι. Πώ δεν ξέρω. Μην δίνουν τέτοιο κόμμα να αγιάσει, κυβέρνηση να αγιάσει αμέσω. Ποιο είναι το κόμμα και η κυβέρνηση που αγιάζει? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον το αγιάζει με γιώτα μα έχει έρθει. Πολύ επιτυχημένο. Αρχίσαμε. Ναι, αρχίσαμε. Πέμπτη είναι. Δεν να το αγιάζει. Αυτά σε λίγο, άστο. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουν πάθει κάτι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον είχαν πάθει κάτι. Απλά τους δίνει την ευκαιρία τώρα να το εκδηλώσουν. Θα ακούσουμε τρεις βουλευτές. Ο πρώτος είναι ο κύριος Καματερός. Το νερό του Καματερού. Όχι από τα Δωδεκάνησα κάτω. Που τον ακούς να μιλάει και να κάνει κάτι παραλληλισμούς μεταξύ Δωδεκανήσων, Αιγαίου, Σκοπίων, Πρεσπών. Και εγώ δεν έχω να πω κάτι μετά. Κρατάει και πολύ, είναι 1,5 λεπτό όλη η τοποθέτησή του, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε χθες στη Βουλή ο κύριος Καματερός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω σαν Έλληνες Δωδεκανήσιοι να απευθυνθούμε στους συμπατριώτες μας, τους Μακεδόνες, γιατί θέλουμε να τους απευθύνουμε ένα χαιρετισμό και να τους πούμε ότι τους ζηλεύουμε. Και το δικαίωμα να απευθυνθούμε στους συμπατριώτες μας, τους Μακεδόνες, μας το δίνει ετούτη εδώ η συμφωνία. Γιατί αν δεν υπάρχει συμφωνία και λέμε Μακεδόνες, τότε είναι η γειτονική χώρα όπως είναι σήμερα. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έχουν το όνομα της Μακεδονίας, που καπηλεύονται την ιστορία μας, που μαθαίνουν τα παιδιά τους γενναίες τώρα στα σχολεία ότι η Μακεδονία, η παλιά, η αρχαία είναι δική τους. Αυτό θα είναι αν δεν γίνει η συμφωνία. Σε αυτούς τους Μακεδόνες θα απευθυνόμασταν. Είμαι περήφανος όμως με αυτή τη συμφωνία, γιατί τώρα μπορώ να απευθύνομαι στους Έλληνες, τους συμπατριώτες μου, τους Μακεδόνες και να τους πω: σας ζηλεύουμε εμείς οι Δωδεκανήσιοι. Σας ζηλεύουμε, αγαπητοί συμπατριώτες. Γιατί, να σας ρωτήσω, έχετε εσείς πρόβλημα ασφάλειας? Εμάς στη Δωδεκάνησο και στα νησιά μας που είμαστε στην Παραμεθόριο, αλλά σε εμάς πετάνε κάθε μέρα τα αεροπλάνα από πάνω, δεκάδες, και γίνονται αερομαχίες. Έχετε πρόβλημα με τα σύνορά σας και πολύ περισσότερο με τη συμφωνία τώρα που το λύνει και δεν υπάρχει καμιά διεκδίκηση? Όχι. Για ρωτήστε εμάς. Διεκδικούν τα νησιά μας. Και όλο και πιο πολύ διεκδικούν περισσότερα. Οι ψαράδες δεν μπορούν να πάνε να ψαρέψουν στα Ίμια. Αντιμετωπίζουν τα τουρκικά πολεμικά. Πολύ θα θέλαμε, αγαπητοί συμπατριώτες, Μακεδόνες, να είχαμε τη δυνατότητα όπως εσείς να έχουμε μια τέτοια γείτονα χώρα, να έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση της γείτονας χώρας που να μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συμφωνία. Που να ζούμε ειρηνικά, που να μην έχουμε κανένα κίνδυνο και που να έχουμε ανταλλαγές καθημερινές σε όλους τους τομείς της ζωής. Αυτά τα λέει ο κύριος Καματερός. Μάλιστα. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει μία σύγκριση του τι ακριβώς συμβαίνει στα Δωδεκάνησα με το τι ακριβώς συμβαίνει με τα βόρεια σύνορα. Άξ, και λέει. ΣΥΡΙΖΑ είναι. Μπορεί να τα βάλει όλα μαζί. Είναι λίγο παράλογο, ανόητο όλο αυτό που ακούσαμε. Στέκει ο σύγκριση, κάνει τέτοια σύγκριση. Καταρχήν, αν πάρει κανείς σοβαρά τα λόγια του. Η απάντηση όλα ΣΥΡΙΖΑ είναι. Καλά, ναι, αλλά. Mm. Δεν μπορεί να λέει μόνο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει και κάτι παραπάνω. Το ΣΥΡΙΖΑ μόνο δεν φτάνει. Εδώ το έχουν απογειώσει. Είναι η... Εξηγεί πολλά. Μεγαλύτερη είναι. Το είναι ΣΥΡΙΖΑ, παραπάνω. Εξηγεί πολλά. Τα πάντα. Ναι. Αλλά λέει, αν τον πάρει κανείς της μετρητής, λέει ότι έχουμε πρόβλημα ασφάλειας στα Δωδεκάνησα, ότι έχουμε πρόβλημα συνόρων στα Δωδεκάνησα. Ποια κυβέρνηση κυβερνάει και έχει πρόβλημα με όλα αυτά? Δηλαδή, αν το δεχτούμε τον ρεαλισμό και την ουσία της σκέψης του, λύνει το πρόβλημα των βορείων συνόρων, που δεν είχαμε πρόβλημα τέτοιο, αλλά δεν έχει λύσει τα κάτω προβλήματα αυτή η κυβέρνηση. Πάντα με τη λογική του κυρίου Καματερού. Και λέει και ότι οι ψαράδες δεν μπορούν να ψαρέψουν. Δηλαδή, τώρα τα Σκόπια θα μπορούν να ψαρέψουν οι ψαράδες, αν κάνουμε το συσχετισμό και την ισοδυναμία. Έχουν θάλασσα τα Σκόπια? Όχι. Γι' αυτό το λέω. Δεν θα μπορούν οι ψαράδες να ψαρέψουν. Αυτό συγκρίνει το ένα με το άλλο. Δεν θα μπορούν όμως. Λέει κάτι αντικειμενικό. Το ότι στηρίζει μια κυβέρνηση και ότι είναι στο κόμμα τη κυβέρνηση, α πούμε, τη συμπολιτευόμενη. Δεν πάει να πει ότι συμφωνεί. Σου λέει δουλειά είναι. Αναγκάζομαι, πρέπει να στηρίζω κιόλας. Πάει να πει ότι συμφωνώ. Είναι μια βλακεία αυτό που είπε. Με αναγκάζουν να ψηφίζω τα πάντα, πρέπει να συμφωνώ κιόλας. Μια βλακεία, είπε ο κύριος Καματερός. Έχω και δεύτερη βλακεία. Όχι, αυτό είναι το επίπεδο. Βλακείες. Όλα αυτά δεν αντέχουν σε πολιτική κριτική προσέγγιση. Είναι βλακείες, χαζομάρες, λυθιότητες, ανοησίες. Η κυρία Καρακώστα προχτές. Η πορεία στο σοσιαλισμό θα είναι με βήματα μεταρρυθμιστικά ή με επανάσταση? Το μεγάλο ερώτημα. Εμείς ακολουθούμε τα βήματα της μεταρρύθμισης. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια! Αν μας προλάβει η επανάσταση, οκ. Εμείς θα είμαστε εκεί. Αυτό το είπε προχθές η κυρία Καρακώστα, πάντως στο ίδιο κλίμα νοησίας. Θέτει ένα δίλημα, σοσιαλισμός... Μάλλον θα πάμε στο σοσιαλισμό με επανάσταση ή με μεταρρυθμίσεις. Και δίνει μόνη της την απάντηση, θα πάμε με μεταρρυθμίσεις. Αυτές που κάνουμε εμείς. Είναι δηλαδή, αυτό μια επανάσταση. Τις κάνει, είναι προφανώς. Τις κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις για να πάει στο σοσιαλισμό, όπως λέει η ίδια. Τις οποίες μεταρρυθμίσεις η Μέρκελ φανατικά σπρώχνει τη χώρα να κάνει μεταρρυθμίσεις. Ότι δεν μπορεί Πόσο η Μέρκελ, ας πούμε, τις να είναι σοσιαλίστρια, ας πούμε. Αποκλείουμε το γεγονός ότι η Μέρκελ μπορεί να είναι σοσιαλίστρια. Πώς με τις μεταρρυθμίσεις που θέλει η Μέρκελ. Οι Αμερικάνοι, το Δουνουτού, θα φέρουμε το σοσιαλισμό. Ότι και ο Τραμπ δεν δικαιούται να είναι σοσιαλιστής. Μωρέ είναι, όχι δικαιούται, φαίνεται. Ο άνθρωπος δεν το συζητώ. Μπλέκεσαι με το διαβολικό βλέμμα. Ναι, δεν είχε πει βλέμμα, διαβολικά καλός. Ναι, διαβολικά καλός, αλλά από μέσα κρύβεται κάτι σοσιαλιστικό. Αυτό θέλω να πω. Η κυρία Καρακώστα, επειδή έθεσε το θέμα και απάντησε, όλα αυτά που κάνουν προς το σοσιαλισμό είναι με τη σύμφωνη γνώμη σοσιαλιστών κορυφαίων. Μέρκελ, Σόιμπλε, Τραμπ. Λαγκάρ του Δουνουτού, όλοι αυτοί είναι σοσιαλιστές σύντροφοι και διάλεξαν αυτή την κυβέρνηση για να φέρει το σοσιαλισμό, όχι με επανάσταση. Γιατί αφήνει και ένα παράθυρο. Άμα γίνει επανάσταση, οκ, θα είμαστε εκεί. Εντάξει, άμα γίνει. Αλλά τώρα γίνεται με μεταρρυθμίσεις. Άμα οριμάσουν συνθήκες. Τώρα έχουμε αυτόν τον τρόπο εμείς για επανάσταση. Και αυτό το λέει η Καρακώστα και το έχει σκεφτεί και το έχει γράψει. Γιατί το έγραψε και το είπε. Έχει σημασία ο δρόμος για την επανάσταση. Όχι. Λίγο. Έλα, καημένε. Ότι δεχόμαστε ότι κάνουν επανάσταση έτσι κι αλλιώς. Γιατί τι κάνουν. Και η καλύτερη χτες η κυρία Αναγνωστοπούλου. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι το πιο ευρωπαϊκό κείμενο που αποθεώνει αυτό που εμείς ονομάζουμε Ευρώπη του Διαφωτισμού. Αυτή η συμφωνία είναι αντιυμπεριαλιστική. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθεια. Και είναι αντιυμπεριαλιστική, κυρίες και κύριοι, για να μην ακούμε ό,τι θέλουμε. Γιατί όταν γίνεται μια συμφωνία η οποία δημιουργεί ρογμές σε αυτό που θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, τους ανταγωνισμούς τους, και εκεί δημιουργείται μία νησίδα συνύπαρξης, φιλίας και συνανάπτυξης, αυτό είναι ρογμή στους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστικών προθέσεων. Η κυρία Αναγνωστοπούλου εδώ μιλάει για τον υπεριαλισμό και λέει ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι αντιυπεριαλιστική. Εντάξει, μου αρέσει που το πάει ιδεολογικά το θέμα. Θέλω να πει και σε μια ιδεολογική βάση. Και ποιο θα το βάλει. Όχι, η Αναγνωστοπούλου. Όντω, η Αναγνωστοπούλου. Η Αναγνωστοπούλου. Καρακώστα προηγουμένω. Καρακώστα και το βάλουν αυτοί, ποιο θα το βάλει. Γενικά, εδώ μιλάει μόνο για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο Σταύρο Θεοδωράκη θα βάλει το ιδεολογικό στίγμα. Όχι, αριστεροί θα το βάλουν. Γνωσμένου κύρου. Αλλά είναι ωραίο το σκεπτικό γιατί λέει αυτή η συμφωνία φέρνει ρήγμα στου ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Ποιος μας έχει πιέσει για να, και ποιος καίγεται για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία? Δεν είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Τόσο ένα μηδέν είναι μια απάντηση. Ναι, ναι, η δεύτερη απάντηση. Δεν πάμε εκεί. Δύο μηδέν, όχι. Δεν είναι οι μεγάλες δυνάμεις που θέλουν να υπογραφεί η συμφωνία, ναι, και ωραία, καίγονται. Και ήταν ο Αμερικανός πρέσβης μέσα στην διαδικασία. Μπορεί να είναι και εδώ, δεν ξέρω, αλλά. Στα Σκόπια ήταν στο κοινοβούλιο μέσα. Κάποιο έπρεπε να κάνει και τον deal. Άρα πώς φέρνουμε ρήγμα. Ποιο θα κάνει τις εξαγορές. Πώς φέρνουμε ρήγμα σε αυτόν που θέλει τη συμφωνία. Δεν το πιάνεις νομίζω καθόλου. Πώς από μέσα πάμε να τους αλώσουμε όλους αυτούς και να τους φάμε λάχανο. Είναι βλακίες αυτά που λένε. Είναι βλακίες. Χοντρές βλακίες. Θα υποθούν και κάποιες βλακίες. Μα υπόνονται μόνο βλακίες. Δεν σέβονται τον εαυτό τους. Όταν τα λένε αυτά δεν ντρέπονται λίγο? Όχι, ένα. Καλά, προφανώς δεν ντρέπονται. Δύο, ούτε τον κόσμο επίσης. Τα προσχήματα λίγο. Πες κάτι άλλο για τη συμφωνία. Πες για την ειρήνη των λαών, τα Βαλκάνια. Υπάρχουν αποβλακίες να πεις. Παπάντζες δηλαδή, πολλές. Αυτό. Σαν και αυτό που λένε στα Καλλιστεία. Ναι, ρε, εύχομαι στην Κύπρο επανένωση, παγκόσμια ειρήνη. Και οικολογία. Και όχι φτώχεια. Ναι, αυτά. Θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό το ίδιο. Πιο πολιτικός λόγος των Καλλιστίων παρά τη Ιεσσαλονίκη. Να κόψουμε να συνδεθούμε με Βουλή. Όχι, γιατί είναι ο Θεοχαρόπουλος. Ο Θεοχαρόπουλος. Θεοχαρόπουλος, σκέτο. Ναι. Σκέτο. Μήπως πρέπει να κόψουμε. Δεν θα κάνουμε. Όχι, δεν πειράζει, θα τα ακούσουμε μετά από το μαγκαζίνο. Δεν πειράζει, μισό λεπτό. Πολύ σημαντικά έχει να πει ο Θεοχαρόπουλος. Προφανώς. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, μια άλλη φορά. Πολιτικός αρχηγός τώρα και. Πολιτικός αρχηγός. Λέει εδώ μια ακροάτρια Ιρό, το έχει στείλει και άλλη φορά. Έλα, καλό στην εκπομπή της Νούδου στα Αρτζιανά. Η ώρα η καλή. Ευχαριστούμε πολύ, Ιρό. Να ακούσουμε τώρα και κάτι σχετικό. Ο Άδωνης μίλησε. Το οποίον και κάποιων ακροατών ενδεχομένως είναι και ίδιο με τις Καρακώστα και όλων αυτών. Προφανώς. Ναι. Θα ήταν χειρότερο είναι. Γιατί η Καρακώστα κάνει και δουλειά, παίρνει λεφτά. Και σου λέει τι να πω, κάθε εκεί κάνει καλά, επάγγελμα. Καλά, δεν ξέρεις και αυτός που έστειλε μήνυμα κάνει δουλειά και παίρνει λεφτά, το ξέρεις. Παίρνει καλά λεφτά η Καρακώστα. Α, τότε. Ναι, δεν παίρνει καλά. Σωστό, σωστό. Ο Άδωνης χθες μίλησε. Τι? Στη Βουλή. Επιτέλους έσπασε τη σιωπή του Άδωνης. Μίλησε ο Άδωνης. Για το Σκοπιανό. Και έμπλεξε το Θέμο Αναστασιάδη και το Σαράντι Καργάκο. Πώς θα ακούσουμε τώρα. Και είναι λίγο οξύμορο, σχεδόν μεταφυσικό, ότι αυτή την περίοδο που οδεύουμε προς την ψήφιση αυτής της συμφωνίας, κατά τη γνώμη μου, εθνικά καταστροφικής, δύο μεγάλες προσωπικότητες, που ο καθένας από διαφορετικό δρόμο και χώρο, έδωσαν μεγάλους αγώνες για τη Μακεδονία, ο Σαράντος Καργάκος και ο Θέμος Αναστασιάδης, έφυγαν από τη ζωή λίγο πριν ψηφιστεί αυτή η συμφωνία. Δεν θα μιλήσουμε για τους θανάτους, τα γνωστά, σεβασμός και όλα τα υπόλοιπα. Ποιοι είναι οι αγώνες που έχουν δώσει ο Θέμος Αναστασιάδης και ο Σαράντης Καργάκος για τη Μακεδονία? Και να δεχτώ λίγο τον Καργάκο, γιατί λόγω ήταν φιλόλογος, έβγαινε τα τελευταία χρόνια, στα λόγια βέβαια ο άνθρωπος, okay, έλεγε αυτά που έλεγε για τον ελληνισμό γενικότερα, μέσα εκεί μπαίνει και η Μακεδονία. Ο Θέμος Αναστασιάδης. Λίγα ήταν δώσει... τα πρωτοσέλιδα εξύψωσης του φρονήματος. Πιανού? Των Ελλήνων γενικώ. Όχι όλων των Ελλήνων. Αυτό... των επαγγελματιών Ελλήνων. Α, αν το πάμε έτσι, ναι. Η προβολή τη Χρυσή Αυγή δηλαδή ήταν. Αγώνας για τη Μακεδονία. Το λες με έναν τρόπο. Δηλαδή, ποιοι βγήκαν τώρα έξω? Αυτοί που έχει προλιάνει κάποιος άλλος στο έδαφος με τα πρωτοσέλιδα παλιότερα. Τα ATM, αυτό, τι καλά αυτό. Παιδιά που είναι. Οι δολοφόνοι του Φίσα, όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί οι φωτογραφίες, όλα αυτά. Τα lifestyle του Κασιδιάρη. Δεν το είχα καταλάβει. Όλοι αυτοί. Αυτοί τώρα που είναι με τις περικεφαλές, οι διάφοροι και τα μουστάκια, τα τσιγκυλωτάκια, όλοι αυτοί οι καραγκιόζητοι. Λοιπόν. Αυτή έπρεπε να προλιανθεί κάπως το έδαφος. Συγγνώμη που λέμε. Όχι, παρακαλώ. Παρ' όλα αυτά θεωρώ λίγο. Άδικο για τη μνήμη του Καργάκου, τουλάχιστον η σύγκριση, όποια σύγκριση. Ότι το ρίχνει δεν πολύ. Στο ίδιο. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ήταν επίσης μια. Έχει κάτι το βήμα της Βουλής. Λένε βλακίες γενικώς από εκεί. Γιατί και αυτό το Άδωνη άστοχο ήταν όλο αυτό. Ο συγκερασμός του ενός του άλλου. Λες να παρασύρονται. Δεν ξέρω, συνήθως οι Σιριζέοι κάναν διάφορα, αλλά από ό,τι ακούω. Αλλά από άλλο. Ότι τι, κάτσε, περίμενε, γιατί θα δικαιώσουμε την ακροάτρια. Ότι τι, α πούμε. Ότι οι Σιριζέοι κάνουν διάφορα και ότι η δεξιοί είναι σοβαροί. Η συγκεκριμένη δεξιοί. Και όλα ο Άδωνης και τα περί αυτό. Όλα αυτά σωστά που λες. Πέρα από τη σοβαρότητα μπορεί να έχει κάποιο ή τη μη σοβαρότητα, εδώ εξετάζουμε τη βλακεία που λέει κάποιο. Μπορεί να είναι κάποιο σοβαρό και να πει τη βλακεία. Ναι, ναι, όχι, μαζί με του Σιριζέου πριν. Αυτό εδώ δεν είναι βλακεία. Είναι μια άστοχη σύγκριση. Τελείως άστοχο. Το άλλο ήταν βλακεία. Όταν λες είναι αντιυπεραλιστική συμφωνία, όταν η Αμερική πιέζει να ψηφιστεί για να μην την πάρει η Ρωσία και όταν μιλάς για ανταγωνισμούς δυνάμεων, χαζό είναι όλο αυτό, προφανώς. Κάτι άλλο από τον Άδωνη. Υπάρχει μια σύγχυση γενικότερη έτσι κι αλλιώς και ιδεολογική, ναι. Ο καθένας για να επιβιώσει. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι αυτό. Θα βγει οποιαδήποτε παπάτζα και παπάρα. Περιμέναμε τη δήλωση Καραμαλή από προχτές. Τελικά πριν μια ώρα δόθηκε. Θα είναι γραπτή, ήταν γραπτή, δεν θα είναι προφορική, δεν θα ακούσουμε τη φωνή του για άλλη μια φορά. Αυτό θα πεθάνει αυτό ο άνθρωπο γιατί δεν θα έχουμε ακούσει τη φωνή του. Θα τον θυμόμαστε νέο. Όπω είναι κάποιοι ηθοποιοί. Οι που... μεγάλοι όμω όλοι καλό είναι. Του μεγάλου να του θυμάσαι νέου. Ναι, αυτό όπως αυτό ήταν στη δράση του. Όπω ήταν κάτι ηθοποιοί που παίζανε ναι. Μόνο νέοι και μετά του κάνω. James Dean για παράδειγμα. Ναι, ξέρω. Η Μέριλιν και ο Καραμαλής. Βασιλάκη Καήλα. Ο Καήλα έχει μεγαλώσει. Βγαίνει σε συνέντευξη. Έχει μεγαλώσει, τον έχει να παίζει. Όχι. Οι άλλοι πέθαναν, δεν υπάρχουν. Έτσι ναι. Λοιπόν θα είναι και ο Καραμαλής. Θα τον θυμόμαστε πάντα νέο. Για τον οποίο Καραμαλή, ο σύντροφο Άδωνη, σε ανύποπτο χρόνο, είχε πει τα εξή. Είδα το καταλάβετε, γιατί ψηφίσατε Καραμαλή ανεπάγγελτο στον Μπελχανάς και είδατε πού κατέληξε. Τι γιατί καταγκώνεσαι, δεν το ξέρουμε πια. Έχετε μια αμφιβολία, υπάρχει κάποιο φανφάρι για αυτό που είπα, ανεπάγγελτο στον Μπελχανάς. Έλα τώρα. Δεν το λες ανεπάγγελτο τεμπελχανά. Χοντρό. Χοντρό είναι προφανώς. Δεν είναι ανεπάγγελτος. Όχι. Και τότε ήταν και. Το άλλο δεν ξέρω ισχύει, αλλά το ανεπάγγελτο δεν τον λες τώρα. Δηλαδή έχει κάνει. Πρωθυπουργός. Τι κάνατε, τι γίνατε, τι δουλειά έχετε, τι ένσημα, πρωθυπουργός. Έχει διατελέσει και ανεψιός. Ναι, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό ναι. Τελευταίο και ήταν. Και περισσότερα ένσημα. Νομίζω ναι. Πώς βγήκε. Και αρχηγός αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός. Και τώρα βουλευτής. Τώρα και αν προσφέρει στον τόπο. Και είναι... νομίζω και μακροβιότερος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα, ναι, ναι, ναι. Δεν θα θυμάμαι, αλλά ναι, δεν αποκλείεται, ναι. Γενικώς έχει ένσημα. Έχει. Να μείνουμε έχει, σε αυτό. Χαζά τώρα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως κάθε Πέμπτη. Σας παρακολουθούμε εδώ τα μηνύματα που στέλνετε. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, γιατί έχουμε κι άλλα σε λίγο. Από μακριά πράγμα να μάν αέρας παιχνιβάνεις. Να μην μπορείς να κοιμηθείς πράγμα να μάν μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει θυμάρει στα μαλλιά πράγμα να μάν κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά πράγμα να μάν ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά πράμα να μάν ρητορικά καλύκια. Και ο Θανάσης. Και ο Θανάσης. Ναι, τι. Έχει βγει ένα κείμενο στήριξης συμφωνίας των Πρεσπών, τον οποίο λατρεύουμε τον Θανάση Παπακοσταντίνου και θα συνεχίσουμε παρά όλα αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε να τον αγαπάμε και θα συνεχίσουμε τους καλλιτέχνες μας να τους αγαπάμε παρά τα όσα κάνουν, η γενική παρατήρηση αυτή, και θα επιμείνουμε γιατί σε αυτόν τον τόπο ένα στοίχημα που έχει ο πολίτης είναι αυτό. Κάποιος που αγαπάει και ταυτίζεται μαζί του για πολλά, έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να δώσει μια μάχη μέσα του, ο πολίτης, ο ακροατής. Και ο καλλιτέχνης βέβαια. Ο καλλιτέχνης την έδωσε από την. Ναι. Λοιπόν, έχει βγει ένα κείμενο στήριξης, δύο κείμενα, στο δεύτερο αναφέρομαι, άνθρωποι των γραμμάτων των τεχνών, που στηρίζουν την συμφωνία των Πρεσπών. Μέσα σε αυτούς είναι και το όνομα του Θανάση Παπακοσταντίνου. Λέει διάφορα για την ειρήνη των λαών και αυτά, και λέει κάποια στιγμή το κείμενο: στηρίζουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, σεβόμενη την ανεξαρτησία και τα δικαιώματα των λαών. Ναι. Ωραίο ακούγεται αυτό. Ωραίο. Εννοεί τους δύο λαούς, φαντάζομαι. Ναι. Οι οποίοι δεν τη θέλουν αυτή τη συμφωνία. Οι δύο αυτοί λαοί. Ναι, ή τέλος πάντων δεν έχει καταμετρηθεί. Περίμενε. Πάμε στον σκοπιανό γειτονικό λαό. Έγινε δημοψήφισμα, οριακά ήταν τα πράγματα. Η πλειοψηφία δεν το ήθελε. Μαγειρέψαν κάτι εκεί τους καταλόγους και βγήκαν μετά και είπανε και από τη συμμετοχή αλλά και από το ποσοστό δεν τη θέλανε. Αν δεχτούμε ότι πρέπει να ρωτάμε τους λαούς και να αποφασίζουν αυτοί. Μετά στη Βουλή εξαγοράσαν 10 βουλευτές, έγινε συναλλαγή με 10 βουλευτές, γιατί αυτοί λείπαν στο ΖΑΕΦ και από 70 τελικά έγινε 80 με την παρουσία του Αμερικανού πρέσβη. Όλα αυτά δεν το λες και θέλανε. Στην Ελλάδα τώρα δεν έχει ρωτηθεί κανείς. Αν θέλουμε πάντα να ρωτάμε το λαό για τέτοια σοβαρά θέματα. Έχει ρωτηθεί πριν 4 χρόνια αν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά δεν είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρω συμφωνία. Δεν ήταν έτσι. Δεύτερον, και εδώ δεν έχει την πλειοψηφία. Του φύγει η πλειοψηφία, διαλύθηκε. Και πάλι βρήκε με συναλλαγή πολιτική, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν μπορεί να αποδειχθεί τίποτα. Και πάει να το περάσει. Δεν είναι εδώ ότι οι δύο λαοί θέλουν. Αντίθετα, θέλουν οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, αυτοί καίγονται τρελά. Η Μέρκελ, οι όλοι οι ξένοι ηγέτες, οι υπεριαλιστές που λέει η Σία Αναγνωστοπούλου. Άρα είσαι υπέρ του άλλου χαριτιού, που είναι στο ΑΒΑΣ. Που είναι ο άλλος Παπακοσταντίνος. Είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνος. Ο Βασίλης. Ναι. Όχι, δεν είμαι αυτό. Και ο Κότσας και όλοι αυτοί που είναι να γίνει δημοψήφισμα. Είσαι υπέρ αυτού του χαρτιού. Δεν λέω εγώ αυτό. Δεν λε, ρωτήθηκε ο λαός. Πώς θα ρωτήθηκε ο λαός. Δεν λέω μόνο αυτό. Λέω εδώ ότι διαβάζω όλο αυτό το κείμενο και περιμένω από ανθρώπους καλλιτέχνες υψηλού επίπεδου και αισθητικής και ανάλυσης, γιατί τα τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν είναι αστιχαίος. Περιμένω από αυτούς λοιπόν να κάνουν την αντίστοιχη ανάλυση και να δουν τι ακριβώς γίνεται. Όλοι θέλουμε την ειρήνη προφανώς στην περιοχή. Υπάρχει κάποιος που δεν τη θέλει. Τι να σφαζόμαστε με έναν λαό μικρό. Αλλά στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται τα όπλα. Το Κόσοβο ανεξάρτητο, σύνορα αλλαγή συνόρων, Αλβανία και όλα μεγάλη τα υπόλοιπα. Μεγάλη Αλβανία θέλουν. Μεγάλη Βουλγαρία θέλουν από εκεί, μεγάλη Ελλάδα θέλουν από εδώ. Όλα αυτά λοιπόν, αν αυτή η συμφωνία πιστεύει κάποιος ότι μπορούν να λυθούν, okay, όπως λέμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτή η υπογραφή, αυτός ο σωρός γενικώς με τις υπογραφές κάπως, όχι ο συγκεκριμένος, πάντα αυτές οι υπογραφές σε διάφορα κείμενα στήριξης, που ναι, μεν είναι το προφανές μπροστά, αλλά υπάρχει από κάτω μια ολόκληρη. Ένα ολόκληρο παρασκήνιο είναι κάποιοι κάπως. Συγκεκριμένοι διακινητές αυτών των χαρτιών συνήθως και των κειμένων. Επίσης, μέσα εκείνη και ο Μανώλης Καραντίνης, ο οποίος είδα στο Facebook ότι έβγαλε ανακοίνωση. Εγώ δεν είμαι κατά τη συμφωνία. Γι' αυτό και εγώ κρατάω ένα τέτοιο, γιατί δεν ξέρω και ο Θανάσης. Όλα αυτά το σύμφωνη. Λέω με βάση, έχω δει το όνομά του. Από χτες μέχρι σήμερα δεν θα πρέπει να υπήρχε μία. Αλλά και το όνομα του Αλκίνου είχαν βάλει παλιότερα σε το κάτι άλλο. Αυτό, είχε βγει ο Αλκίνος να διαψεύσει ότι δεν έχω υπογράψει ποτέ. Οπότε εγώ κρατάω για το Θανάση μια μικρή έτσι. Καλά κάνεις. Παρόλα αυτά τον μέχρι αγαπάμε, δεν θα αλλάξουμε καθόλου, θα τον ακούμε. Τα τραγούδια του και η παρουσία του γενικότερα και η πολιτική του σκέψη είναι πάνω από όλα αυτά. Αλλά όμως εγώ είδα το όνομα στη θέση 106 και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, βγαίνεις αμέσως. Αυτό κυκλοφόρησε χθες το απόγευμα. Βγαίνεις αμέσως και απαντάς. Δεν το αφήνεις να υπάρχει. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά. Και εγώ του Μίκη τη σκέψη δεν θυμάμαι να λες εντάξει, συνεχίζουμε να τον αγαπάμε. Τον αγαπάς, αλλά μάλλον πιο εριστικά τον πλέον. Αγαπάω και τον Μίκη. Πιο εριστικά πλέον μετά από τα περσινά. Μα επειδή τον αγαπούσα έγινε όλο αυτό. Λόγω αγάπης γίνονται αυτά, αν έχεις καταλάβει. Τώρα πρέπει να υπάρχει. Ναι, όχι, δεν μπορώ να τα ελέγξω. Όταν υπάρχει και μουσική μέσα, αφήνομαι και με παίρνει μουσική. Για πες. Το είπα. Καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνει. Καλά, εσύ. Όλα καλά. Πάμε σε. Ποιο πιέζει για τη συμφωνία. 2-0. Αυτός. Εμείς λέμε οι Αμερικάνοι. Έτσι το βλέπουμε όλοι. Φαίνεται πώς συμπεριφέρεται ο πρέσβης και όλοι οι υπόλοιποι. Και γιατί θέλει. Ο Λεβέντης, τους πρέσβηδες, τους φίλους. Όχι, του. Όχι. Ποιος. Σύμφωνα με τον Καμένο, αλλά μόνο τον Καμένο που έχει να πει μόνο καλά λόγια για την Αμερική, πιέζει η Μέρκελ. Καλά, έχει να πει καλά λόγια και για τον Μπαλτάκο αυτή την περίοδο, τον Καρατζαφέρη, τον Βελόπουλο και για τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Για την προφανώς. Αμερική, να θυμίσουμε ότι ο Καμένος κυβερνούσε με την αριστερά και λέει τα καλύτερα για την Αμερική και ότι την έφερε την Αμερική περισσότερο στην Ελλάδα και έδωσε και βάσει εκεί που δεν υπήρχαν και. Μα τι δεν φταίνει η Αμερική. Κυβερνούσε με την αριστερά. Τι είπα να πει. Μέχρι προχτές. Και ο Μητσοτάκης κυβερνούσε με την αριστερά. Τι είπα να πει αυτό. Σημαίνει κάτι. Τι έχει το μυαλό σου. ΣΥΡΙΖΑ. Μπλοκάζ. Όχι, δεν μπλοκάριζα. Δεν μπλοκάριζα. Μια χαρά. ΣΥΡΙΖΑ. Τρόπος ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Ωραία, εντάξει. Ο Καμένος στο παρελθόν με την αριστερά αλλάξανε πράγματα. Τώρα είναι με τον Μπαλτάκο. Μισή ασπιρινούλα κάθε βράδυ όμως. Θα την αραιώνω. Θα την ναι. Θα είμαι με ένα κουταλάκι με ζάχαρη. Με ζάχαρη. Ναι, και να μην επειδή είναι πικρή ασπιρίνα, σου έρχεται λίγο γλυκό. Άκου τον Καμένο που κάνει αποκαλύψεις. Και ο Τσίπρας υπέκυψε. Υπέκυψε, λέτε. Βεβαίως και υπέκυψε. Υπέκυψε πού, στις πιέσεις των ξένων. Υπέκυψε στις πιέσεις των Ευρωπαίων και ιδίως κυρίας Μέρκελ, η οποία ήρθε και μας επισκέφθηκε και προσφάτως. Και... Δεχθήκατε και εσείς πιέσεις την ίδια περίοδο. Είναι δυνατόν να μην δέχτηκα πιέσεις. Οι πιέσεις, οι οποίες δεχτήκαμε πράγματι, ήταν τεράστιες. Αλλά εγώ δεν υπέκυψα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν υπέκυψα και δεν θα υποκύψω. Δεν υπέκυψε στις Μέρκελ τις πιέσεις. Υπέκυψε του Τραμπ. Εντάξει, ένα γνήσιο αντάρτη όμω δεν θα μαλακώσει. Όχι, είναι ανεξάρτητο. Και πήρε ο ανεξάρτητο αυτό ο αναγκαίο καλό, κακό, ναι, πώς λέγεται. Κουλό. Κουλό. Πήρε τέλο πάντων και αυτό κατά καλά τη αριστερά. Ναι, δεν είναι. Την αντατοσύνη, α πούμε. Ο Καμένο λέει ότι μόνο η Μέρκελ πιέζει. Πιέζει και η Μέρκελ, αλλά πιέσαν και οι Αμερικάνοι. Πίεσε ο Τραμπ. Μόνο. Δεν πίεσε, να σου πω, γιατί για να πιέσει πάνε επειδή υπάρχει αντίσταση από κάποιου. Εδώ οι Αμερικανοσολιάδε του Μαξίμου. Γνωστοποίησε. Ναι, όχι, νεύμα. Νεύμα, ναι. Ούτε καν επιθυμούμε, όπως υπογράψετε, τάχιστα, διότι έρχονται εκλογές και θέλουμε να έχει λυθεί το θέμα και επελάβνει η Ρωσία στη Σερβία και όλα τα υπόλοιπα. Με το νεύμα, τον κοίταξε εκεί και το πήρε ο άλλος το μήνυμα κανονικά και το εφαρμόζει. Ο Καμένος δεν υπέκυψε. Όχι, δεν, δεν ξέρω αν υπέκυψαν οι πρέσβεις. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες αχτίδες φωτό. Ναι, όχι, πιο αισιόδοξο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι, κάποιοι πρέσβεις, πρέσβεις που περνάνε πολύ άσχημα στις πρεσβείες τους. Μιλάμε το Λεβέντη. Ναι. Με πλησίασε ο πρέσβης, ο Αμερικάνος και ο Γερμανός και ο Βέλγος. Εμέσως πλην σαφώς μου είπανε ότι δεν θα ξαναμπω στη Βουλή αν έχω τέτοιες απόψεις. Και μου λέγανε επίσης ότι αφού είσαι του Δημοκρατικού Τόξου ή Ένωσης Κεντρών, πώς θα ψηφίσεις τα ίδια με τη Χρυσή Αυγή. Ο Γερμανός σε πίεσε πολύ. Ο Γερμανός, έχω φιλία μεγάλη με τους Γερμανούς. Έχεις αυτή τη φιλία. Έχω μεγάλη φιλία. Στήριξατε ο ευρώ. Ναι. Μα σαν κόμμα Ένωσης Κεντρών, ακούστε κύριε Γιώργο μου. Στηρίζω το ευρώ. Στηρίζω τις μεταρρυθμίσεις. Ξέρω ότι η φτώχευση ήρθε εξαιτίας των διορισμών που έκανε ο Παπανδρέου. Οπότε πώς κοντράρεις τα γερμανικά σχέδια για την Βαλκανική? Γιατί κοντράρω. Γιατί δεν είμαι, είμαι κλητήρας των Γερμανών. Εδώ είναι η Μακεδονία, είναι η πατρίδα μου. Κατάλαβες τη μάχη δίνει για τις πρέσπες. Και ευτυχώς έχουμε ανθρώπους που δίνουν ακόμα μάχες όμως. Είναι ο Καμένος που δεν δέχεται τις πιέσεις της Μέρκελ. Είπε όχι στις πιέσεις της Μέρκελ. Ήταν πολλές, πολύ έντονες οι πιέσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Τσίπρας δέχτηκε τις πιέσεις της Μέρκελ. Δεν πάνε όλοι με κατεβασμένα βρακιά. Δηλαδή το πάει με κατεβασμένα βρακιά ο Τσίπρας. Έχουμε και κάποιες αντιστασιακές ομάδες. Φάρι. Ένας από αυτούς είναι ο Λεβέντης και ο άλλος είναι ο Πάνος ο Καμένος. Ναι. Αλλά στη Μέρκελ όμως. Θα πω και ένα αστείο δικό σου. Φάρι και πάνω κατσιμίχα που λέμε. Μάρι, τα άκουσες. Καλό. Είναι δικό μου, εγώ δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγες, θα το έλεγες. Όχι, δεν θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα με τίποτα. Είναι πολύ καλό για να το πεις. Άρα σ' άρεσε. Εδώ ένας ακροατής. Τίμιο, εσύ κατακρεούργησες το Μίκη που είπε αριστερούς φασίστες. Δεν είπε αυτό ο Μίκης. Τώρα αγαπάς τους καλλιτέχνες. Τι γίνεται στο μυαλό σου, ακροατή? Παρ' όλα αυτά ο Μίκης είχε πει. Χυλό, αγαπητέ, δεν είχε πει αριστερούς φασίστες, είχε πει αδέρφια μου φασίστες. Πέρα τι είχε πει ο Μίκης, δεν έχει νόημα. Ναι. Έχεις χυλό στο μυαλό σου, αγαπητέ. Αν είσαι ευτυχής, συνέχισε να τον έχεις. Αν κάτι σου φταίει, να ξέρεις ότι είναι αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω αλλιώς. Σε κατανοώ, σε συμπονώ. Αλλά έτσι είναι σχεδόν όλα τα μηνύματα σήμερα. Έλα, τύπου. Μην τσακώνεστε. Δεν τσακώνομαι καθόλου. Με υποτιμάς. Δεν θα τσακωνόμουν ποτέ με έναν άνθρωπο που σκέφτεται έτσι. Εντάξει. Πού κολλάει ο Μίκης, πού κολλάνε οι καλλιτέχνες ότι τους αγαπάμε, πού κολλάει το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ναι, ο Παπακοσταντίνο έβγαλε αυτή την υπέγραψη εδώ. Θα τον μισήσω, δεν θα ακούω τα τραγούδια του επειδή υπέγραψε εδώ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει σχέση δείξει... η πολιτική στάση με την καλλιτεχνική έχει υπόσταση. Έχει μία, κάπως, αλλά δεν ακυρώνει το ένα το άλλο. Θα δείξει η ζωή. Αν αυτή η υπογραφή είχε νόημα και πολύ σύντομα. Θα δείξει πάρα πολύ σύντομα. Και αυτό, αλλά και δεν έχει να κάνει τώρα, δεν ακυρώνει όλες τις χαζομάρες που είπε ο Μίκης πέρσι. Δεν ακυρώνει τα αυτό. Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη επειδή έλεγε αυτά που έλεγε. Προφανώς. Αλλά σαν πολιτικό, επειδή λανσάρεται ως πολιτικός ο Μίκης Θεοδωράκης, σαν πολιτική παρουσία θα την κρίνουμε. Θα τον κρίνουμε. Σαν συνθέτης είναι κορυφαίος. Δεν υπάρχει. Χωρίς τα τραγούδια του Μίκη δεν υπάρχουμε εμείς. Θες να βάλουμε διαφημίσεις μετά από αυτά και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Τέλειωσε, ωραίο, δεν ήταν. Μην παρακάρασετε. Τσιφτε τέλει. Θα γίνει κόλαση αυτό στα κλαμπ το καλοκαίρι. Όντως, όποιος έχει μυαλό θα μπορούσε να το φτιάξει και πανικός, να ανεβαίνει πάνω ξεβράκωτη. Όλοι οι Χαλκιδικοί. Και η Μύκονος. Και η Μύκονος έστω. Απλά η Χαλκιδική είναι πιο. Η Μύκονος τώρα που έχει πολιτικοποιηθεί, ακούει τον Μπελατσάου, δεν θα ακούει αυτό. Που είναι επίσης πολιτικό τραγούδι. Θα ακούει, μας. Είναι πιο βόρειο. Ποιος λέει δεν γράφονται πολιτικά τραγούδια. Όχι, σήμερα. Να. Ακούσαμε και το σκέτο ακαπέλα για πρώτη φορά από το Πούλμαν, όπως ερχόντουσαν οι σύντροφοι. Ο ιερέας και ένας συναγωνιστής πατριώτης Έλληνας. Κάτι αυτό, όλο μαζί που έχει διαδηλώσει το βράδυ. 7 η ώρα έξω από τη Βουλή. Θα πάνε όσοι ήταν και προχθές. Και 6,5 ώρα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία δίπλα, το Κουκουέ. Να. Το κέντρο είναι κλεισμένο το βράδυ. Τι μέρα είναι? Πέμπτη. Πέμπτη. Μην τολμήσει κανείς να περάσει. Η Πέμπτη είναι η νέα Παρασκευούλα που λέγαμε. Θα γίνει. Δεν βγαίνει κανείς. Ένας χαμός και όλα τα υπόλοιπα. Μεταξύ των διοργανωτών των συλλαλητηρίων είναι ο κύριος Στέργιος Καλόγυρος. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει. Βαριές. Πολύ γνωστή φάτσα, βγαίνει συνέχεια. Ο Στέργιος Καλόγυρος έκανε εκπομπές κάποτε. Ήταν του χώρου, ρε παιδί μου. Α, δεν έχει σημασία. Συνάδελφος. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα εκπομπής που έκανε. Και ο Στέφανος Κύος έκανε εκπομπές. Τι είναι αυτό? Άκου την εκπομπή και θα καταλάβεις αν υπάρχουν ομοιότητες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κοντά σας και απόψε. Για να σας ενημερώσουμε, για να παρακολουθήσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με κάτι το οποίο την τελευταία, θα λέγαμε, δεκαετία μας απασχολεί όλους. Κάτι το οποίο χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, συζητάμε όλο και περισσότεροι άνθρωποι, βλέπουμε να συμβαίνουν γεγονότα και όλοι έχουμε στο μυαλό μας μια χρονολογία, ένα αριθμό. Το 2012 έφτασε η ώρα όπου ο κόσμος θα καταστραφεί. Είτε με εισβολή εξωγήινων, είτε με τη σύγκρουση της γης με κάποιο πλανήτη, με το πλανήτη Νιμπύρου, είτε λόγω μαζικών απολειών λόγω της θερμοκρατίας, είτε λόγω της καταστροφής του ήλιου και άλλων γεγονότων των οποίων τα οποία θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε στη συνέχεια. Λίγα χρόνια μετά το 2012 και μετά από μια μικρή ευημερία 3-4 ετών θα έρθει η καταστροφή του κόσμου. Κατάλαβες? Ποια χρονιά είπε? Για το 12 τα λέει αυτά. Δεν έχουμε καταστραφεί. Είναι... Πώς δεν έχουμε καταστραφεί? Καταστραφήκαμε το 12 από απώλειες λόγω τρομοκρατίας. Όχι μόνο. Σβήστηκε του ήλιου το φως που έλεγε Κυμοσχολιού. Πώς δηλαδή, του ήλιου σβήστηκε το φως. Χάθη το φεγγάρι. Όχι, το φεγγάρι δεν είπε κανείς. Το φεγγάρι προχθές ήταν μια χαρά λαμπερό. Σβήστη του ήλιου το φως. Δεν είναι τρομοκρατικές οι ενέργειες του Τραμπ, της Μέρκελ και όλα αυτά που ήταν στη χώρα μας. Αλλά ζούμε. Τρομοκρατία. Πώς ζούμε είναι το θέμα. Εδώ έχει προαναγγείλει ο συνάδελφος. Ότι θα καταστραφεί ο πλανήτης. Ωραία, βέβαια, να ακυρώνουμε και τους προφήτες. Τι είναι? Τι μεταφορικά? Κυριολεκτικά είχε τον πατέρα Μάξιμο καλεσμένο. Ο πατέρας Μάξιμος, βεβαίως. Δεν είχε ο πατέρας Μάξιμος την άποψή του να πει. Έλεος πια. Δεν έχουν λόγο οι παπάδες να παρουσιάζουν εκπομπές και τέτοια. Όλα αυτά σωστά. Αυτός ο κύριος είναι στους διοργανωτές. Σκοταδισμός είναι να μην έχουμε τους παπάδες στην τηλεόραση. Ό,τι λέτε, συμφωνώ. Αυτός ο κύριος είναι στους διοργανωτές του συλλαλητηρίου. Α, ωραία, εντάξει. Θέλω να πω. Όχι. Ποιος θα ήταν? Αν δεν θα ήταν αυτός, ποιος θα ήταν? Μα προφανώς. Η Σία Λιαροπούλου. Ποιο θα ήταν? Δεν θα έλεγε Αναγνωστοπούλου. Όχι, η Σία Λιαροπούλου. Προφανώς. Δεν ξέρω. Σε άλλες συνθήκες μπορεί και να ήταν. Έχασε και ο Τσιτσιπάς. Α, στο διάλογο το παλτό. Κατευθείαν. Άχρηστη. Νομίζω παίζουν ρακέτες, μας πάνε τα νεύρα το καλοκαίρι στις παραλίες και νομίζω θα γίνει. Γιατί δεν στάθηκε άξιος να ακολουθεί την παράδοση του παππού του που ήταν στο σοβιετικό στρατό και στην ομάδα. Την ομάδα ήταν. Ναι, στο ποδόσφαιρο. Δεν στάθηκε άξιος, δεν έχει σημασία. Τι να κάνει άλλο. Τι έκανε ο παππούς του. Τι άλλο έκανε ο παππούς του. Πήρε μετάλλιο. Ωραία, και αυτός πήρε μετάλλιο, έφτασε στο ημιτελικό. Μ' αρέσει που όλες τις προηγούμενες μέρες γράφανε άπειροι στο διαδίκτυο, γιατί εκεί εκφράζεται όλο αυτό. Υπερήφανος μας κάνει. Ο Τσιτσιπάς, παλιότερα κάποιος άλλος. Αυτό το υπερήφανο, η λέξη υπερήφανος είναι. Κάποιος άλλος. Σήμερα δηλαδή τι, που έχασε δεν είμαστε υπερήφανοι. Σου είπαμε παλτό τώρα, δεν είναι τώρα. Ναι. Έλα, τον περιμένουμε με παπά και στρογγυλοφάναρα στο αεροδρόμιο. Αυτή η γνωστή υπερβολή, να τον κάνετε τι? Του Λούμι. Α, μάλιστα. Μας ξεφτύλισε σαν έθνος. Έλεος, πάνω πήγαμε να πάρουμε μια ανάταση, τα έλεγε ο κόσμος. Επιτέλους μια χτίδα φωτός. Πάει, μας την έσβησε και αυτή, μας την πήρε πίσω. Πάει και αυτή. Επισήριζα. Ήταν. Επισήριζα. Το πρωί του έστειλε ευχές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ξέρεις. Στο διαδίκτυο. Πρωί-πρωί. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο. Δεν ξέρω κι εγώ. Έχει τη ρετσινιά από τον πατέρα, θα την πάρει. Αλλά όλο αυτό που νιώθουμε υπερήφανοι με την αθλητική υπεροχή κάποιων σε Ολυμπιακούς, σε αγωνίσματα, είναι λίγο υπερβολικό. Να νιώσουμε χαρά είναι πολύ καλό. Οκ, normal, υγιές. Να νιώσεις και ικανοποίηση και θαυμασμό κυρίως για τις προσπάθειές τους. Γιατί όλα αυτά τα αθλήματα ειδικά έχουν πολύ προσπάθεια από πίσω. Βέβαια, πολύ δουλειά. Κόπος, επιμονή, στερήσεις. Αυτά να τα νιώσει κανείς. Υπερήφανος νιώθεις για κάτι που κάνεις εσύ. Όχι για κάτι που έκανε ο αθλητής στο τάδε σημείο και όλα αυτά. Οπότε μια χαρά είναι ο Τσιτσιπάς και εκεί που έφτασε, μπράβο το παιδί, και θα συνεχίσει και προφανώς είναι στους 2-3 καλύτερους του κόσμου και είναι και 20 χρονών και έχει μπροστά του και έχει μπροστά του πολύ κόπο και μπράβο και συγχαρητήρια που έφτασε εκεί. Χαρούμενος μας έκανε, υπερήφανος δεν νιώθουμε έτσι, υπερήφανοι δεν νιώθουμε έτσι και απογοητευμένοι δεν νιώθουμε έτσι. Τον αγαπάμε και αυτόν πάρα πολύ όπως και τους καλλιτέχνες. Έτσι. Μην δούμε καμιά υπογραφή σε κανένα κείμενο από κάτω. Όχι, κάτι αρχαίο ελληνικά βλέπω. Ένα ωραίο tweet είδα, το, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, ότι έχασε ο Τσιτσιπάς και τώρα θα σταματήσει το μάθημα αρχαίων. Γιατί όλα τα tweet ήταν αρχαία ελληνικά, οπότε ναι, γνωμικά και όλα τα υπόλοιπα. Και το μάθημα τέννις, πάνω που είχαμε αρχίσει να μάθουμε τα βασικά. Θα μάθουμε φουστίτσες. Τώρα που πήραμε τη φουστίτσα. Τώρα γιατί θα μάθουμε τέννις. Θα μάθουμε, γιατί δεν ξέρεις που αύριο μεθαύριο. Ω, στο επόμενο πρωτάθλημα. Τι σου ξημερώνει. Στο επόμενο open. Τη φουστίτσα που πήρες για το γήπεδο του τέννις, μην τη φοράς στη θάλασσα. Πού είναι εδώ στο Μακεδονικό. Όχι, μόνο για το γήπεδο του τέννις είναι. Γιατί στη θάλασσα, στη ρακέτα δεν πάει. Ε? Στη ρακέτα, όχι. Όχι στη ρακέτα. Βέβαια, να είμαστε με τα παρτάτα μαγιό τον Μπαρζίλ. Να πηγαίνει το πατσό πάνω κάτω. Ακολουθεί η Τασία Χριστοδουλόπουλου. Ωραία. Κυρία μου, δεν θα παίζω εγώ εδώ, είμαι πρόεδρος. Εντάξει, βλέπω, αν εσείς δεν βλέπετε, πρόβλημά σας. Έχετε πολύ πλάκα. Συνεχίστε, συνεχίστε, ανεβείτε. Ανεβείτε. Δώστε πόνο. Λοιπόν, ωραία ήταν χθες το Προεδρείο, έλεγε διάφορα πάνω της Βουλής και από κάτω ξαναμίλησε ο Άδωνης. Μάλλον δεύτερο απόσπασμα έχουμε από τον Άδωνη, μία φορά μίλησε ο Άδωνης. Το πρώτο το ακούσαμε, Θέμος Σαράντος Καργάκος. Το δεύτερο είναι αυτό που ακολουθεί. Σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στην Αθήνα ο κύριος Ζαεύ και θα γράφουν τα σούπερ από κάτω στην τηλεόραση ότι είναι ο Πρωθυπουργός των Μακεδόνων και τότε η Προεδρική Φρουρά θα το αποδώσει τιμές ως τον Πρωθυπουργό των Μακεδόνων. Και θα πρέπει εγώ, καταγόμενος του Αμίντιο Φλωρίνης, να δέχομαι για την υπόλοιπη ζωή μου ότι οι Μακεδόνες είναι αυτοί και όχι εγώ. Ντροπή σας! Έτσι έκλεισε την ομιλία. Σιγά τη ζωή, καημένη ζωή είναι αυτή. Λοιπόν, θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις, αλλά λίγο πριν ένα ωραίο, κατά τη γνώμη μου, στα 2-3 καλύτερα του Θανάση Παπακοσταντίνου. Η στίχη δεν είναι δική του, είναι του Ομάρ Καγιάμ. Το ακούμε τώρα. Και δώσε μου πράσι, τα λόγια είναι χαμένα. Απόψε το χυλάκι σου, πάνε το παν για μένα. Κι όσο για τα ταξίματα και για τα κρίματα μου, τα βλέπω σαν τα κάτσαρα μαλλιά σου μπερδεμένα. Για εκείνα που δεν έκανα και που έχω κανομένα, αν έχω τη ζωή σωστά είτε στραβά παρμένα. Αυτό θα το μαράζι μου κρασί λοιπόν, ποιος ξέρει, μη βγαίνει τούτη αναπνοή στερνή φορά. Θέλεις η μοίρα μου τον κόσμο αυτό να αφήσω και κάθε ελπίδα για ζωή απ' την καρδιά μου σβήσω. Μια κούπα από τη στάχτη μου να φτιάξετε συντρόφοι, σαν θα γεμίζει με κρασί μπορεί να ξαναζήσω. Διαβάζω εδώ στο Twitter. Για πες. Ένας Ινδιάνος με τίτλο «Τρία πουλάκια κάθονται» λέει. Μάλλον είναι και Σιριζέος Ινδιάνος. Συγγνώμη που σε λέω Σιριζέο, γιατί μετά αισθάνονται την ανάγκη να πούμε. Δεν είμαι Σιριζέος. Δεν είναι ντροπή. Λέει: η αμήχανη στιγμή που η πρώτη φορά αριστερά είναι, είναι για πρώτη φορά πιο αριστερά από την ελληνοφρένεια. Καταρχήν παραδέχεται ότι υπάρχει πρώτη φορά αριστερά γι' αυτό τον λόγο. Δεν ξέρω αν είναι γυναίκα άντρας, γιατί τα τρία πουλάκια δεν μπορώ να καταλάβω. Και όλο αυτό το λέει με αφορμή τη συμφωνία των Σκοπίων. Ότι μας τη βγήκε από τα αριστερά η κυβέρνηση. Πώς καλέ. Και εμείς μείναμε εκεί. Βρε αγάπη μου, να σου το πω και έτσι, ότι και να είσαι. Το ΝΑΤΟ τι θέλει τη συμφωνία. Το ΝΑΤΟ τη χειροκροτεί. Ο Τραμπ τι θέλει. Πόσο αριστερά μπορεί να είναι αυτό. Ξεκουνήσου λίγο το μυαλό σου εσύ και όλοι οι υπόλοιποι. Τι έχετε πάθει. Ωραία, να την υπογράψουμε να μην λέγονται Μακεδονία θα λέγεται. Δεν αλλάζει αυτό. Με αυτή τη συμφωνία και με άλλες 10. Μόνο στη Eurovision θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία και στους Ολυμπιακούς. Τι βλακίες λέτε. Πόλεμος αναμένεται. Αλλάζουν τα σύνορα. Και κάθεσαι εδώ και λες ότι η ειρήνη των λαών. Ποια ειρήνη των λαών. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό είναι αριστερά που χειροκροτούν πρώτα οι νούμερο 1 υπεριαλιστές του πλανήτη, τι αριστερά είναι αυτή. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ. Και τους τη φέραμε και αυτονών, όπως φέραμε και με τις 17 ώρες διαπραγμάτευση. Το λες τώρα και αριστερά influencer. Ποιος είναι αριστερά. Που έχει επηρεάσει και τους υπεριαλιστές να τους κάνει αριστερούς. Οι υπηρέτριες του Τραμπ είναι. Ό,τι πει ο πρέσβης, η πρεσβεία κυβερνάει. Το Μαξίμου κυβερνάει. Ποιο πυθύνοι υπάρχουν από αυτούς. Και κάθονται όλοι εδώ και αναμασάνε ότι η αριστερά και την. Δεν είναι το θέμα ότι μας την έφερε. Σιγά. Και μακάρι να μας τη φέρει και μακάρι να τη βγει από τα αριστερά σε εμάς η κυβέρνηση. Ποια αριστερά, δεν την ενδιαφέρει καν την η αριστερά. Δεν έχει καμία σχέση και δεν νοιάζονται να είναι αριστεροί. Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε τα μπράβο σε αυτή τη συμφωνία. Ο Γάπου, τον βρίζατε όλοι εσείς. Συμμαχός σας είναι. Επικρατείας. Επικρατείας. Το State Department τα καλύτερα είχε να πει χτες. Έβγαλε έκθεση. 12 σελίδες. Στα αγγλικά και στα ελληνικά. Το έβαλε ο Μπογιόπουλος στον ημεροδρόμο. Τα καλύτερα λέει. Πιο πυθύνοι δεν υπάρχουν ποτέ. Τα έχετε διαβάσει αυτά. Τι είναι όλα αυτά. Αναρωτηθήκατε μετά τι παίζει. Κόλπο του Αλέξη είναι γι' αυτό. Είμαι μια χαρά ευτυχής, πρέπει να σου πω. Είμαι μια χαρά ευτυχής. Μην του βγει πιο αριστερός ο Τσίπρας. Και μου φτιάξε τη μέρα η Ακρόπολη σήμερα. Γιατί η Ακρόπολη γι' αυτό υπάρχει. Για να στολίζεται με τέτοια πανό. Που έχουν περιεχόμενο, θέλω να πω. Που έχουν περιεχόμενο. Όχι, γιατί μπορεί να βάλει οποιοδήποτε πανό και να μην στολιστεί η Ακρόπολη. Σήμερα ήταν ωραία η Ακρόπολη. Καλή ήταν. Μπράβο. Λοιπόν. Ρίξε το άσμα, έχει πέσει από κάτω. Ένα Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο οποίος στηρίζει τη συμφωνία. Αλλά θα τον ακούμε όμως πάντα και αυτό είναι και ένα ωραίο έτσι, ιδιαίτερο τραγούδι. Αύριο βράδυ θα τα πούμε στη Λαμία, στην Υπάτη Λαμία, στον χώρο. Χώρα λέγεται το μαγαζί. Mm. Και το Σάββατο βράδυ. Στη Λαμία. Υπάτη Λαμίας, ναι. Ναι. Και το Σάββατο ξανανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Μήλος. Στο Μήλος Κλαμπ. Ωραίος χώρος. Πολύ ωραίος χώρος. Το προηγούμενο Σάββατο έγινε ένας χαμός εκεί πέρα και ήταν sold out. Τσαμπιά. Σαν τζαμπιά, ναι. Και το ξανανεβαίνουμε λόγω αυτού. Πήραμε μια παράταση αυτό το Σάββατο στο Μήλος Κλαμπ. Για μια τελευταία παράσταση. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Πριν από όλα αυτά θα τα πούμε και αύριο όμως. Και αύριο στην εκπομπή. Γεια σας. Μου εκείνες τις ιστορίες σας που κάνουν τα καλάμια να λυγίζουν στα όρια των κοραφιών και εν μέσω άπνοιας τα μέτωπα των αγρότων δροσίζουν. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας. Φωτογραφίες δείξτε μου αυτών που Κυριακή γεννήθηκαν και εκείνων που έχουν πέσει από τη βάρκα λίγο πριν φτάσει στην ακτή, γιατί η ζωή τους πια δεν τους αρέσει. Τα τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή, σας δίνουνε τα φώτα στην πλατεία, καθώς και τα απογεύματα μετά την προσευχή και πριν να ξεκινήσει η αλήθεια. τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή. Συνεχίζουν, πείτε μου, κοιτώντας τη φωτιά.